kint hagytad a mérget is. Kint hagytad a mérget. Nem ázott meg. Takarsz most. Most mi a fel? Takarsz. Meddig dolgozik a bót? Nem tudom, hát a bótba akarsz menni akkor? Majd később akkor. Később megyek. Ez van, utas. Beszélsz csak. Elég, túl sok tévét nézzé. És így kell dobna szobába a fény. Hol van a paprika? Ha itt volt a paprika során, jó éjszaka ki is gyomláltam. Nem. Fogtad a totálisan kibasztod a paprikát. Nem basztam ki. Hát akkor gyere azt nézzük. Hol van, nem, megmarad a paprika. Thank you. mindennem, bazd meg Attila, mit csinálsz? Ottan? Azt is kibasztad. Nem baszt. Megkapáltam, kibasztad a vásodát, kibasztad a nyelvőszírósát. Hol? Itt a szélén! Jó van már, harig. Hát kigyomlálom meg mindent, te meg aztán ki... Lózsál, Attila! El kell üteltni. Lózsál, majd újra is leszed a nyelv. Újra, újra, mindent újra. Bolond. Nem mondta, hogy ott van. Nem látod! Miért én nézem? Szépen ki volt szerve! Uram Istenem! Hát ő most kizetve maradt. Maradt! Majd meg lesz ütelt vele. Szóval van, nem láttam, tényleg. Nem mondta, hogy ott van. A semmit, mikor nem tart, nem csinál semmit, nem kapálsz meg semmit. Basszó a világra rá. Nem tudom, mikor van még valami, megint csak. Na menj végig mindenen, ez az. Nem neki végig. Itt volt a paprika, végig volt a sor, ideig van a paprika ügyet, ideig látod. Nem ment ebbe a sorba. Nem, itt ez a sor, mi az a páfa szava? Oh, sem mentem bele. Nem ment, itt nincsen kibasz az összes, ha ne magyarázz már én nekem. Akkor nem ilyen volna a fő, hanem akkor olyan vizes volna, hogy meg volt locsóva. Hol van a paprika? Hát nincs ott van már paprika. Hát nem ahhoz van a sárgalépa, közte van a sárgalépa, nem látod? Ennek a fokádnak, hogy nem látsz. Itt kéne, hogy legyen, nem látod? Ja, hát az itt lett volna már előbb szénni, mert de anyám nem bír mindenki. Itt anyám ne rópal, akkor anyám ne van rópal, a falé nyűlhet. Az Attila kirent volna a kis pofáját, hogy kiszedje a rohadt kurva életbe. Ez a meg baj, ez van. Nincsen meg bajom, csak elegem van. De hogy nem szűrjön már ki ezt a rohadt kurva szart is? Egy van most. Hogyan minek ez benne, mikor minden felé van? Na tessék, hogy van fogja. már még hagyd ugye még dugod. El vagy kedve egy méteré, vagy egy és fél méteré. Nem vagyok elkeveredve, de ez az erőre ki lehet mindent baszni. De az elég két napot kellene ültetni, mint ha. Akkor oda leszünk. Nem tudom, hogy felszoktál beszélni, de akárki felszokta, az is, ami idegbeteg lesz. Minden rádió. Ez a hány óra?